Uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyota Yaris, Corolla, a także Toyota CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Żegnamy reklamy. Już można oddychać głęboko. 21 marca wygląda na to, że wiosna przyszła i się rozgości na pewno przez sobotę, a potem zobaczymy. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Agnieszka Drost. Do 10 lat więzienia grozi Mariuszowi Błaszczakowi. Były szef MON-u usłyszał zarzuty. Do końca dnia do Londynu z Warszawy nie poleci żaden samolot LOT-u. Przyczyną awaria na Heathrow. To odejście od Polski papierowej. 2000 urzędów zostanie włączonych w system elektronicznego obiegu dokumentów. Mariusz Błaszczak nie przyznał się do zarzutów, nie chciał też odpowiadać na pytania prokuratora. Polityk usłyszał w Wydziale Wojskowym Warszawskiej Prokuratury Okręgowej zarzuty po upublicznieniu w 2023 roku fragmentów planów obronnych Polski. Były szef MON-u, a obecnie poseł PiS-u złożył krótkie wyjaśnienia, mówi podpułkownik prokurator Marcin Maksjan, rzecznik Wojskowej Prokuratury. Pan poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, nie odmówił składania wyjaśnień, złożył te wyjaśnienia, krótkie wprawdzie, odpowiadał na pytania swoich obrońców, nie chciał odpowiadać na pytania prokuratora. Nie stosowano wobec pana posła żadnych środków zapobiegawczych. Byłemu szefowi MON grozi do 10 lat więzienia. Lotnisko Chopina w Warszawie bez rejsów do Londynu do końca dnia. Przyczyną jest awaria prądu na lotnisku Heathrow spowodowana pożarem instalacji elektrycznej. 112 rejsów, 6 przylotowych, 6 odlotowych, także z dzisiejszego dnia mamy taki bilans, że żaden samolot nie odleciał na lotnisko Heathrow, ani nie przyleciał z lotniska Heathrow. Mówiła rzeczniczka stołecznego lotniska Anna Dermont. Pasażerowie zostali powiadomieni o zmianach drogą elektroniczną. 2000 urzędów zostanie włączonych w system elektronicznego obiegu dokumentów, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dzięki temu 300 tysięcy urzędników będzie prowadzić obsługę spraw w pełni cyfrowo, bez konieczności drukowania i archiwizowania papierowych dokumentów. Projekt jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a jego budżet to ponad 194 miliony złotych. Decyzja o wdrożeniu programu cyfryzacji urzędów oznacza odejście od Polski papierowej i przejście do Polski cyfrowej, mówił Krzysztof Gawkowski, który tłumaczył, że ma być to wyjątkowo korzystne dla obywateli. Łatwiej będzie mieszkańcom gmin, powiatów komunikować się ze społeczeństwem, skróci to procesy odpowiedzi na pisma na linii obywatel-urząd. Z kolei wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczył, że program cyfryzacji instytucji publicznych pozwoli na unowocześnienie funkcjonowania lokalnych urzędów. Proponujemy rozwiązanie, z którego będą mogły korzystać urzędy, instytucje, szkoły, przedszkola, które nie mają własnej infrastruktury informatycznej. Wdrożony system będzie zintegrowany z ePUAP oraz e-doręczeniami, umożliwiając automatyzację wymiany dokumentów między instytucjami i przesyłanie ich do obywateli oraz przedsiębiorców. Witold Banach, Polskie Radio. Sąd rejonowy w Opolu uznał rację prudnickich prokuratorów, którzy pozwali swojego pracodawcę, czyli prokuraturę okręgową w Opolu i prokuraturę w Prudniku. W orzeczeniu sąd pracy przyznał, że prokuratorzy byli mobbingowani i nierówno traktowani. A sprawa dotyczy decyzji poprzedniego szefostwa, która cofnęła podwładnym zgodę na zamieszkiwanie w innym miejscu niż Prudnik. Na pół roku oddelegowano ich do pracy w oddalonym mieście powiatowym województwa opolskiego. Wyroki zasądziły na naszą rzecz odszkodowania za działania dyskryminujące, mówi prudnicki prokurator Przemysław Powierski. Zachowania takie nigdy nie powinny mieć miejsca u jakiegokolwiek pracodawcy, a tym bardziej w prokuraturze, czyli w instytucji, która powołana jest do stania na straży praworządności. No ta nieszczęsna zasada hierarchicznego podporządkowania nie daje przełożonym władztwa absolutnego. A wyroki nie są prawomocne. Kilkaset wierszy zawisło na drzewach w parku Żeromskiego w centrum Szczecina. Wydrukowane na kolorowych kartkach utwory poetyckie każdy może przeczytać i zabrać ze sobą do domu. Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Tadeusz Różewicz, list do ludożerców, to oczywiście jest fragment. Wiosna kwitnie, a dlaczego nie ma kwitnąć poezją? Dlaczego poezja nie ma rozkwitać? Dlaczego mamy nie rozkwitać my? Marek Maj, główny specjalista w Domu Kultury Klub Skolwin. Poezja jest po to, żebyśmy się na chwilę zatrzymali i pomyśleli nie tylko o sobie, ale o tym, co nas zachwyca, i o tym, co nas przygnębia, o tym, dlaczego tak się dzieje i co możemy z tym wszystkim zrobić. Co pani zerwała z drzewa? Wiosnę. Każdego dnia wspinam się po szczeblach drabiny świadomości, aby móc dojść do swojej boskości. Akcję w Światowym Dniu Poezji zorganizował Dom Kultury Klub Skolwin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowo będzie się działo dzisiaj po południu. Dariusz Urbanowicz. Mogę też zarymować? Bardzo, tylko tak poetycko. No tak, no, piątek, czyli weekendu początek, a jak piątek to piłka nożna, a skoro piłka nożna, to wiadomo, spać nie można. O 20.45. No, takie no, dobre rapowe. Wiosenne, tak. Piszę muzykę. Mhm. O 20.45 reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn rozpocznie batalię o przepustki na przyszłoroczny mundial. Pierwszy mecz z Litwą na Narodowym. Z Litwinami zagramy po raz 12 i będzie to pierwszy raz o punkty. W przyszłości były to potyczki towarzyskie. Biało-czerwoni wygrali 5 z tych spotkań, 4 mecze kończyły się remisem, a 2 porażką naszych. Ostatni raz graliśmy tuż przed nieudanym mundialem w Rosji i wygraliśmy 4-0 też na Stadionie Narodowym. A jakiego spotkania dzisiaj spodziewa się selekcjoner kadry Michał Probierz? Trzeba powiedzieć, że mają bardzo silny zespół, wysoki i są bardzo groźni przy stałych fragmentach gry. Trzeba też pamiętać, że mają też zawodników, którzy dobrze wychodzą do kontrataku i to musimy się na to bardzo uczulić, ale to jest dla mnie najważniejsze, żebyśmy potrafili się utrzymać przy piłce, żebyśmy ją szybko odbierali, żebyśmy zdobywali bramki. Arbitrem głównym meczu będzie mieszkający na Rodos Grek Sidiropoulos. Ostatnio był już w Polsce. Sędziował wygrany przez Jagiellonię mecz w Ligi Konferencji Serg Brisz. Było 3-0. Taki wynik reprezentacja wzięłaby w ciemno. Warszawa, Adam Malecki. Adama usłyszymy wieczorem w charakterze sprawozdawcy meczowego. W popołudniowych serwisach usłyszymy też relacje z Miami, gdzie Iga Świątek rozpoczyna udział w turnieju WTA 1000. Od drugorundowego starcia z francuską Caroline Garcia planowo Świątek ma wyjść na kort o godzinie 17. Wieści z halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce w Nankinie. Justyna Święter-Setlicy pobiegnie w finale na 400 metrów. Po dobrym finiszu Polka uzyskała czas 52 sekundy 22 setne. 3 spalone próby Pauliny Ligarskiej w skoku w dal przekreśliły jej szanse na ukończenie pięcioboju i ewentualne cenne punkty w kontekście walki o kwalifikacje na światowy czempionat w Tokio. Na odkrytym obiekcie oczywiście. Pozostajemy w Azji. W Formule 1 już po kwalifikacjach przed Grand Prix Chin z pole position ruszy, uwaga, Lewis Hamilton po raz pierwszy w barwach Ferrari. Dobrze mu w tej czerwieni zdecydowanie, no i to najszybsze okrążenie, jakie widział tor w Szanghaju. 1:38.49. Piękny wynik. Co do pogody, to soboty nie ma się co czepiać, bo później się zacznie bardzo deszczowy czas, ale przyszła dzisiaj wiosna, pachnie pięknie nią wszędzie, mam takie nadzieje, bo w Warszawie naprawdę wygląda to fantastycznie. W każdej sytuacji mogą oczywiście słuchacze Trójki zadzwonić, powiedzieć, jak to u nich jest. 22,7 trójek, ale od niedzieli pogoda zacznie się psuć, przyjdzie sporo deszczu, to się rozwinie w ciągu tygodnia, w poniedziałek, wtorek, środę. Umówmy się, tego deszczu brakuje, natomiast ja wiem, czy zaraz na początku wiosny powinno tak lać. 2-10 litrów wody na metr kwadratowy na razie. Co do temperatur, to one zdecydowanie będą wyższe niż były ostatnio. Uwaga, w sobotę 12-13 stopni na Suwalszczyźnie, 14-15 w centrum, 15-16 na Dolnym Śląsku. W niedzielę przyjdzie deszcz, więcej chmur i trochę temperatura spadnie. Minimalnie 9-9 stopni, 9-10, na zachodzie kraju nawet 14. Zapraszamy do reklamy. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię WKRUK. No to super. Pokochaj technologię. Nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKRUK o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak patrzę sobie właśnie, ile ta wiosna potrwa. 92, 93 dni. Można zaczynać liczyć. Pięknie jest, prawda? 22 i 7 trójek, szanowni słuchacze. Jasne, że dzień Wagarowicza się dzisiaj u nas pojawi. Przy piątku i nie tylko, ale to w swoim czasie. Teraz Queen. Let's go! Walks very down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Tak to było. Queen grało sobie w popołudniowej, piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki 21 marca, kiedy oficjalnie witamy wiosnę. I z tego co pamiętam, choć to było strasznie dawno temu, dzisiaj był też Dzień Wagarowicza i wiem, że może młodzi dzisiaj są dalej od radia niż byli kiedyś, ale gdybyście mieli jakieś wspomnienia, a może wciąż ten Dzień Wagarowicza u was trwa, to śmiało dzwońcie. Rodzice pewnie zostawili jeszcze trochę darmowych minut. 22 i 7 trójek. Swojego prawnika, żeby na nie odpowiedzieć. Ciało pedagogiczne w ten jeden dzień w roku patrzy na to nieco łaskawszym okiem. Jak sam zostałem nauczycielem, a później dyrektorem, to stwierdziłem, że tak, że taki dystans w stosunku do ekspresji uczniowskiej trzeba mieć. No właśnie, tak przy okazji Dnia Wagarowicza porozmawiamy sobie o takim pomyśle menu, żeby się wycofać z oceny zachowania i żeby zamienić ją na ocenę opisową. Jeżeli są wśród naszych słuchaczy rodzice i mają jakiś pomysł na to, to bardzo proszę, 22 i 7 trójek. Będziemy także dzisiaj o pewnym polskim stylu bycia rozmawiali sobie, kiedy w jednej z miejscowości okazało się, że pojawił się samorządowy konflikt drogowy. Myśmy zamówili 7 tablic, ale znikają te tablice. Oni je, podejrzewam, bo tam jest jeden mieszkaniec pracujący w powiecie, że on je tam próbuje nocami zdejmować. O, wójt przy dziurawej szosie postawił tabliczki. Przepraszamy, to jest droga powiatowa. I to one właśnie zaczynają znikać. Będziemy też w Rotterdamie. Osoby w kryzysie bezdomności oprowadzają w Rotterdamie po swoich miejscach. Kiedy ludzie widzą bezdomnego, to od razu myślą, że jest niebezpiecznym pasożytem, którego należy się pozbyć, a my jesteśmy normalnymi ludźmi. To tylko trzy z wielu tematów, które do 19 powinny się u nas pojawić. Polecamy się. Elżbieta Malinowska program realizuje. Daniel Leśniewski odbiera telefony 22 i 7 trójek. Michał Jęczkowiak stoi za całym programem jako wydawca i Jarosław Kuźniar. Polecamy się. Do 19. From the stars and the bars on a Friday night. And other boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Bardzo dziękujemy. The Giver, Chapel Round. W piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Słuchacze są, dzwonią, słuchają też tego, jak Darek Urbanowicz pięknie rymował w sporcie i mówią, proszę bardzo, przyjmuję wyzwanie. Mam lepszy rym do dzisiejszego meczu. Dzisiaj nasi z Litwą grają. Niech za piłką fest biegają. Niech pokażą, że są mocni. No i bramy im strzelają. Mam nadzieję, że wygramy. Trzymam mocno kciuki. Wieczorem się okaże. Jak najbardziej, oby było tak, jak szanowny słuchacz sugeruje. Inny telefon, nie wiem, czy on wiosenny, ale zapowiadający wiosenne problemy. Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny i chciałbym się pochwalić. Zrobiłem pierwszy oprys na borówkę amerykańską, porzeczkę i agres. Nie było tego bardzo dużo, bo to jest malutki ogródek działkowy, ale w końcu w Kotlinie Kłodzkiej jest plus 15 stopni. No to witam sąsiada w takim razie. Cieszcie się tym ciepłem, bo w niedzielę zacznie znikać, ale pojawi się też sporo deszczu. Nie wiem, czy borówce to pomoże, czy nie, ale generalnie myślę, że są tacy w sporej części w Polsce, którzy mówią, no nareszcie, niech popada, bo dawno nie padało. Zapraszamy do trójki. Pogadamy sobie o politykach, czy nie, szanowni słuchacze? Proszę nie uciekać. Tak jak oni zresztą właśnie czasem przed dziennikarzami o politykach porozmawiamy, którzy nie przyjmują zaproszeń od dziennikarzy. Pamiętam swego czasu jeszcze telewizyjny moment, kiedy ktoś mówił do wydawcy, nie przyjdę oczywiście, jak to prowadzi. A nie, to wie pani nie. No, trochę nie jesteście od tego, żeby sobie wybierać, bo my jesteśmy tylko i wyłącznie tymi, którzy w imieniu wyborców w waszym przypadku pytają, ale życie wygląda tak, jak wygląda. Czy politycy, uciekając od konfrontacji teraz w okresie kampanii wyborczej, kiedy ubiegają się o to najważniejsze w kraju stanowisko, więcej zyskują czy więcej tracą? Zawsze powtarzam, że tak naprawdę mówimy o z perspektywy kandydata, o takich trzech grupach docelowych. Z jednej strony są jego wierni wyborcy i tutaj to nie ma żadnego znaczenia. Z drugiej strony są jego wierni przeciwnicy i tutaj też to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast pytanie jest o to, w jaki sposób zareaguje tak zwany wyborca środka. Ten wyborca, który potencjalnie się waha, który mógłby na takiego kandydata zagłosować albo wręcz przeciwnie, poprzeć kogoś innego. Jeżeli wyborca, ten wahający się, odnosi wrażenie, że polityk ucieka od trudnych pytań, to temu politykowi to nie pomoże. Jeżeli wyborca widzi, że polityk atakuje pytającego na różne sposoby, dyskredytuje go, krytykuje, próbuje powiedzieć, że jest ze złego medium na przykład, to też to politykowi na pewno nie służy. W dotarciu do tego właśnie elektoratu miękkiego, do tego wyborcy niezdecydowanego, dzisiaj pomoże właśnie na przykład konfrontacja prawicowego kandydata z stacją telewizyjną, która bardziej sprzyja albo pozycjonuje się po drugiej stronie, albo na odwrót lewicowego kandydata, który pójdzie do prawicowej telewizji, czy to jednak będą środki już internetowe, czy to będą jednak social media? No więc nie istnieje coś takiego jak wyizolowany kanał komunikacyjny. Znaczy, że okej, możemy przyjąć założenie, że na przykład Telewizja Republika oglądają przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym po co miałby tam iść kandydat innego ugrupowania? Prawda jest jednak taka, że ta komunikacja, te wszystkie materiały są publiczne, one są nagrywane, one potem cyrkulują w internecie, głównie w mediach społecznościowych, ale nie tylko. Inne media je chwytają i przekazują dalej. No, odbywają się takie rozmowy jak ta nasza, w której my omawiamy coś, co się wydarzyło w innych redakcjach. Więc tutaj ja bym przyjął założenie, że wszystko jest publiczne. W okresie kampanii wyborczej wszyscy słyszą wszystko i każda wpadka, każda również kontrowersja jest wyłapywana i obiega wszystkich. To jest ciekawe, że przed wyborami parlamentarnymi krążyła tak zwana piątka Mentzena i ona się odnosiła do jego poglądów politycznych. I właśnie ona dzisiaj trochę wraca. Ale dzisiaj ta piątka Mentzena wraca w inny sposób, bo ta piątka Mentzena, która krąży po social mediach, to ona jest taka w stylu nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, tak? Nie pamiętam i tak dalej, i tak dalej. I to jest dużo gorsza piątka w tym sensie, że ten elektorat właśnie wahający się widzi, no dobra, może i on już nie chce się pozbyć Żydów i Unii Europejskiej, ale tak naprawdę on na trudne pytania odpowiada, że nie wie i że nie pamięta. Tak? Znaczy, ja nie zajmuję się krytykowaniem poszczególnych kandydatów, natomiast wskazuję na to, że pewne zachowania w pewnym elektoracie mogą zostać negatywnie odebrane. Teraz jeszcze jedna uwaga, bo elektorat pana Mentzena, jestem absolutnie przekonany, że jest zachwycony tym, jak Sławomir Mentzen traktuje dziennikarzy z wrogich stacji. Tak? To na pewno się może zwolennikom Konfederacji podobać, że on jest zdecydowany, że on sobie nie daje dmuchać w kaszę, że nie daje się łapać za słówka. Ale jeszcze raz powtarzam, na koniec dnia wybory trzeba będzie wygrać nie tylko tymi twardymi zwolennikami, ale też tymi, którzy są zwolennikami miękkimi albo właśnie nadal się wahają. No i tutaj jest ten przysłowiowy pies pogrzebany. No jeszcze chciałbym wywołać do tablicy Karola Nawrockiego. Ostatnio w jednym z wywiadów kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość na przykład nie chciał udzielić jasnej deklaracji, czy jako prezydent w razie ataku rosyjskiego na któryś z państw nadbałtyckich zgodziłby się na wysłanie polskiego wojska w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest pewna retoryka w polityce, jest pochodną pewnej kalkulacji, tak? Znaczy tego, co możemy powiedzieć, co chcemy powiedzieć, ale też czego spodziewają się po nas nasi wyborcy, co nam może przysporzyć korzyści, a co nam może przysporzyć strat, bo powiemy coś, co jest, nie wiem, słuszne, w co wierzymy na przykład, ale nasi wyborcy niechętnie na to patrzą. Zresztą to są w ogóle takie zabiegi. No. Każdy z tych kandydatów głównych jest na scenie politycznej od jakiegoś czasu. Tak? Każdego z tych kandydatów może można by było zadać mu trudne pytanie. Właśnie, czy jest zwolennikiem Unii Europejskiej, co sądzi w jakiejś kwestii, co sądzi w innej kwestii. I jeżeli się jest politykiem określonej partii i liczy wyłącznie na elektorat tej partii, to można sobie pozwolić na większą wyrazistość. Jeżeli się kandyduje w wyborach prezydenckich, których nie da się wygrać elektoratem jednej partii, no to już ta, nazwijmy to sobie, kampanijna dyplomacja musi zostać wyciągnięta na trochę wyższy poziom. Trudne pytanie. Czy jesteś za Unią Europejską? Pytał Bartosz Bielecki. Tak myślę sobie, słuchając polityków od lat, że to wcale nie jest łaska. To jest obowiązek. Zawsze można zmienić zawód. No i jak, szanowni słuchacze, się czują? Przyszła wiosna, słychać, czuć gdzieś w sercu, w duszy, w głowie, w kościach może, w mięśniach już, bo pobiegali albo pojeździli. 22 i 7 trójek, polecamy się. Ogłoszenie społeczne. O demokracji napisano i powiedziano już chyba wszystko. Ale dla mnie bardziej od teorii liczy się praktyka. Ta nasza codzienna demokracja. Dialog i szacunek wobec inności. Wspieram Fundację Batorego, bo od lat dba o tę praktyczną, codzienną demokrację. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Anita Sokołowska. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Laptop gamingowy Lenovo Log z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za 2899 zł. A robot kuchenny Bosch z akcesoriami. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za 999 zł. MediaMarkt. No pięknie. Miałeś jechać po towar, a ty znowu w telefonie siedzisz. Pewnie na Allegro, co? No pewnie, że na Allegro. Przecież zakupy do firmy robię. Korzystam z Allegro Biznes i mam hurtowe rabaty. Jak firmowe zakupy, to Allegro Biznes. Wygodnie, na fakturę i wszystko w jednym miejscu. Na Allegro Biznes znajdziesz codzienne produkty i specjalistyczny markowy sprzęt dla twojej branży. Jak tak, to Allegro. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, mają super promki. Na przykład 1 plus 1 za złotówkę. Tylko do soboty ręcznik papierowy Jumbo Carrefour dwuwarstwowy 500 listków 8,50 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,70. Beethoven Małecki. Koncert jubileuszowy Macieja Małeckiego, autora wielu kompozycji solowych i kameralnych, na orkiestrę, pieśni chóralnych, muzyki teatralnej, filmowej oraz piosenek dla dzieci. Z okazji 85. urodzin kompozytora związanego z Polskim Radiem zaprezentujemy m.in. pierwszą symfonię Beethovena i skerco symfoniczne, poemat symfoniczny Dziki Gołąb, Las i Panna oraz polskie hymny wielkanocne. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 29 marca, godzina 19. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Zobaczmy, jak wygląda świat o 4:30 w piątek. Agnieszka Drost. Mariusz Błaszczak usłyszał zarzut dotyczący upublicznienia fragmentów planów obronnych Polski. Były minister obrony narodowej i poseł PiSu był dziś przesłuchiwany w Wydziale Wojskowym Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Nie przyznał się do winy, nie chciał też odpowiadać na pytania prokuratora. Grozi mu do 10 lat więzienia. Wszystko wskazuje na to, że kierowca samochodu osobowego zlekceważył znaki i sygnalizację. Tak tragiczny wypadek pod Iławą komentują przedstawiciele PKP. Na przejeździe kolejowym samochód zderzył się z pociągiem relacji Iława-Olsztyn. Dwie osoby, kierowca i pasażer auta, podniosły śmierć na miejscu. Linia przez kilka godzin była zablokowana. Władze nie będą tolerować żadnego typu zagrożeń dla porządku publicznego, mówi prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, odnosząc się do zaplanowanych przez opozycję protestów po zatrzymaniu opozycyjnego burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu. İmamoğlu, który miał być kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich, został zatrzymany w środę rano. Pozbawiono go też dyplomu wyższej uczelni, co uniemożliwia mu start w wyborach. Skoro sypnęło pieniędzmi, to posłuchajmy, co w ekonomii. Sylwia Zadrożna, przepraszam. Zapraszam. Ponad 10 tysięcy spraw trafiło już do zespołu deregulacyjnego Rafała Brzoski. 70% z nich to wnioski obywateli, 30% przedsiębiorców, a dzięki weryfikacji w propozycjach nie ma wrzutek lobbystów, mówi biznesmen. Powołaliśmy 27 na dzisiaj zespołów tematycznych z ekspertami. Zgłosiło się ponad 1500 ekspertów. Przepraszam tych, którzy nie są w żadnym zespole, bo mamy więcej ekspertów niż zespołów na dzisiaj. Ale jak Państwo śledzicie to, co robimy, to na stronach internetowych na dzisiaj opublikowaliśmy ponad 130 propozycji, bardzo dobrze przygotowanych. Każdy ma prawo je skomentować. Strona społeczna wyraża również swoje opinie pod każdym z tych projektów. Propozycje deregulacji podzielono na 7 bloków. Pierwszy dotyczy szeroko pojętej opieki zdrowotnej, a tu przykład: wzywanie co 2 lata osób z trwałą niepełnosprawnością na komisje orzecznicze. Kolejne bloki dotyczą m.in. prawa podatkowego, sądownictwa i cyfryzacji. Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej. Zgodnie z nią minimalna odległość wiatraków od zabudowań ma wynieść 0,5 kilometra. Drewno to jeden z naszych kluczowych towarów eksportowych, a tymczasem polska branża drzewna stoi w obliczu istotnych zmian regulacyjnych. Rząd już ograniczył wywóz drewna poza Unię Europejską, w tym do Chin, które były trzecim odbiorcą surowca z Polski. Część terenów lasów państwowych objęto też restrykcjami pozyskiwania drewna, mówi Waldemar Rogowski z BIK Info Monitor. Kluczowe będzie znalezienie równowagi między ochroną zasobów leśnych a pozycją konkurencyjną polskich firm na rynkach międzynarodowych. Polska należy do liderów w Unii Europejskiej z udziałem wynoszącym 19% w eksporcie mebli, co czyni nasz kraj największym eksporterem tych wyrobów w regionie. Jest to też jeden z najbardziej pracochłonnych sektorów, co czyni go z jednej strony istotnym pracodawcą w Polsce, ale z drugiej narażony jest na duży wzrost kosztu związany ze wzrostem wynagrodzeń. W branży leśno-drzewnej pracuje około 136 tysięcy osób. Dolar dziś po południu kosztuje 3,87 zł, a euro 4,19. I to jest, jak na euro, w kontekście spłaty raty kredytu, bardzo dobra cena. Bardzo dziękujemy, Sylwia Zadrożna. Jeśli chodzi o pogodę, to proszę łapać piątek. Jest ciepło, jest pięknie, jest wiosennie wreszcie. Sobota będzie bardzo podobna, a nawet może cieplejsza i słoneczna wszędzie. Bez wyjątku 14-15 w centrum, około 13 na Suwalszczyźnie, 16 na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr i jeszcze bez deszczu, ale w niedzielę już pojawi się trochę więcej tego deszczu, zdecydowanie więcej chmur. Padać może głównie na wschodzie, w centrum do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatury nieco niższe, 9-10 stopni na wschodzie, 13-14 stopni w centrum kraju. W poniedziałek, we wtorek jeszcze pochmurno i deszczu spadnie sporo. Końcówka przyszłego tygodnia z kolei znów bardzo wiosenna. Lotnisko Heathrow w Londynie nie przyjmuje samolotów. Niby drobny pożar, jak na tak duże lotnisko, ale jednak kłopoty ogromne. Powiemy o tym więcej już za chwilę. No good. Tak myślałem, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa w tym utworze. Living Color. To jest piątkowe, popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Zdecydowanie w każdej sprawie, szanownych słuchaczy, zapraszamy do kontaktu 22 i 7 trójek. Kto ze słuchaczy był w tej sytuacji, że planował dotrzeć do Londynu, na lotnisku Heathrow wylądować i zwiedzać być może brytyjską stolicę w ten weekend? To było trudne, niemożliwe wręcz, bo niby nieduży pożar stacji elektrycznej wystarczył mimo wszystko, żeby sparaliżować gigantyczny port lotniczy Heathrow właśnie. Adam Dąbrowski. Ponad 1350 odwołanych lotów, ćwierć miliona pasażerów na lodzie. Wszystko przez pożar, który wybuchł w okolicy północy w podstacji elektrycznej 1,5 kilometra od lotniska. Jak za pstryknięciem palca na drugim co do wielkości lotnisku na świecie zgasło światło. Powrót do córki i żony zajmie mi dodatkowy dzień. Ona pewnie chciałaby, żebym był już w domu, ale co zrobić? Spróbuję pozwiedzać. Wykorzystam to najlepiej, jak się da. Czekam. Wszystkie linie telefoniczne są zajęte. Spędzę tu chyba kolejny dzień. To nie jest największa tragedia, bo Londyn to moje ulubione miasto, ale muszę dotrzeć do domu. Taki paraliż zdarza się niezwykle rzadko. To najbardziej ruchliwy dzień tygodnia na najbardziej ruchliwym lotnisku Europy. Całkowitego zamknięcia na Heathrow nie widzieliśmy od czasu popiołu wulkanicznego z 2010 roku. Innymi słowy, ostatnim razem niebo nad Heathrow zostało zamknięte 15 lat temu. Wtedy wpłynęło to rzecz jasna również na inne miejsca w Królestwie i w północnej Europie. Tłumaczy Simon Calde, dziennikarz Independenta zajmujący się podróżami i turystyką. Sam pożar jest opanowany. Nikt nie ucierpiał. Nasi strażacy pracowali bardzo ciężko, w bardzo niełatwych warunkach. Profesjonalnie opanowali sytuację. To Jonathan Smith, zastępca szefa London Fire Brigade. No tyle, że efekty pożaru będą odczuwalne zdecydowanie dłużej. Już na co dzień Heathrow funkcjonuje na granicy wyporności. Stąd plany rozbudowy, plany kontrowersyjne ze względów ekologicznych. I jeżeli naprawdę po północy znowu wszystko ruszy, no to nagle na 5 terminalach Heathrow pojawią się ci pasażerowie, którzy mają odlecieć zgodnie z sobotnim rozkładem, a także ci, którzy będą próbowali dokończyć swoje podróże niespodziewanie przerwane dzisiaj. Minie parę dni, zanim sytuacja się ustabilizuje. Kolejne pytanie, wypadek czy sabotaż? Wydział do spraw walki z terroryzmem policji ma się włączyć w to dochodzenie, żeby odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Podkreślmy, na razie nie ma przesłanek, że to jest atak terrorystyczny. Samo zaangażowanie w tę sprawę tego wydziału nie przesądza jeszcze, czy to był atak, czy nie. Ma po prostu ułatwić ustalenie tego. No ale nawet jeżeli nie, no to mamy ostatnie pytanie. Jak to możliwe, że kluczowa infrastruktura w tak niespokojnych czasach tak łatwo podatna jest na wyłączenie z akcji? To prawda, tak jak pokazywał nasz korespondent Adam Dąbrowski. I poszło. 22 i 7 trójek. To jest to, co słuchacze słyszą, ale w zupełnie innej wersji. Słucham tego ostatnio co rano, jadąc z córką do szkoły i naprawdę nieźle wchodzi. To Echi, Anxiety. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. My anxiety, can't shake it off of me. Somebody's watching me. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. border. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo, Popo. That blue light and that Rojo, Rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant. Prawda, że ładnie gra do Eci? W popołudniowej piątkowej audycji zapraszamy do trójki. Silimy się od 45 minut, żeby gdzieś pchnąć tę wiosnę w serca słuchaczy, a ten dzwoni i mówi, że na nartach był. Państwo tak zaczęli o tej wiośnie, a ja sobie w tej chwili wracam z nart i Stebne, jest metr śniegu, rano były bardzo fajne warunki, bo był mróz w nocy i pozdrawiam wszystkich słuchaczy narciarzy. Ten oczywiście powiedziałem z szacunkiem i tam to było pisane wielką literą, a nawet złotą. Nie wiem, czy szanowny słuchacz z nart wracający słyszał szerokiej drogi i bardzo dziękujemy za odrobinę sprowadzenia nas na ziemię. W Warszawie tymczasem ani grama śniegu, przynajmniej przez chwilę, i naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło. I w tych warunkach, żeby nie powiedzieć w tych okolicznościach przyrody, wieczorem mecz na Narodowym. Uważam, że zbyt trzymamy się kurczowo w podstawowej zasadzie, że mecz jest po to, żeby któraś z drużyn wygrała. Ja widzę w tym wszystkim sygnał dla szerszej rzeszy obywateli, czyli krótko mówiąc ruch na świeżym powietrzu. Niech sobie biegają, czasami trafią w piłkę, czasami trafią w bramkę, ale to 90 minut aktywności fizycznej. Idźmy za ich przykładem. Zapraszamy do trójki. No to piękny trening, 90 minut. Chciałbym mieć tyle, ale za nabawą słuchacza spróbuję w weekend odrobić. Obiecuję. Nasze ministerstwo, które zajmuje się na przykład elektronicznym obiegiem dokumentów, mówi, namierzyliśmy 2000 urzędów gmin i starostw i chcielibyśmy tam właśnie taki papier zlikwidować, żeby elektronika wjechała na całego. To się uda czy nie? Jacek Frenzel. To ma być początek nowej ery w cyfryzacji polskiej administracji. Ucyfrowienie spraw załatwianych w urzędzie to sprawne, przejrzyste i szybkie załatwianie naszych codziennych spraw. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Zniknie papierowe załatwianie spraw. Znikną te góry papierów na biurkach, a później zalegające w segregatorach na dziesiątki lat. Czy urzędnicy bez papieru będą mogli żyć? Muszą się nauczyć. Pamiętam kiedyś, jak jako młody analityk pracowałem w banku. To był 2005 rok, to jeszcze był papierowy obieg dokumentów i pomiędzy departamentami przechodziły pisma papierowe. Zaorano to w ciągu 3 miesięcy. Mentalność tak całkowicie jeszcze się nie zmieniła, ale ona się zmienia. Andrzej Kęsbok, ekonomista Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych. Urzędnicy po godzinie 15 czy tam 16 są również obywatelami, załatwiają swoje sprawy, chociażby kupują w sklepach internetowych, które no nie wymagają żadnego papieru. Powoli, myślę, przyzwyczajają się, wszyscy się przyzwyczajamy do tego, że poświadczenia dokumentów, poświadczenia podpisów, poświadczenia tożsamości z archiwum cyfrowego są równoprawne z tymi dokumentami papierowymi. Ja jestem osobą, która nie lubi cyfryzacji. Ja jestem taką osobą, która czyta książki. Ja nie rozumiem ciągłego biegu technologii. Jestem osobą, która wyzostała w tej erze papierowej. Jeżeli obywatel chce, żeby otrzymać decyzję papierową, otrzyma decyzję papierową. Różnica jest taka, że w samym urzędzie, w środku tego urzędu, to wszystko będzie cyfrowo, a więc szybciej. Dokument, który trafia do urzędu, a musi być opracowywany przez kilku urzędników w różnych wydziałach. Jarosław Magierski, prezydent Otwocka. Nie jest powielany, jest w wersji elektronicznej przekazywany do tych wydziałów, w związku z tym jest to istotna oszczędność papieru, no i oczywiście wydatków, które na ten cel były z środków publicznych poczyniane. Jak urzędnicy reagują na to, że nie będą mieli już teraz sterty dokumentów na biurku, tylko ekran komputera? Pozytywnie. Na początku oczywiście jest jakiś stres. Anna Bartosiewicz, NASK. Ale w momencie, kiedy już po szkoleniu taki urzędnik styka się z takim systemem, z obsługą tego systemu, ona jest intuicyjna. Swoje procedury realizują je właśnie poprzez system EZDRP. Dzięki elektronicznemu zarządzaniu dokumentacją ocalimy lasy, ale także ocalimy nasz cenny czas. O, właśnie o tym chciałem porozmawiać, bo ostatnio na południu Warszawy 45 minut w kolejce na pocztę, bo no, na poczcie zwolnienia, więc wszystko nam się wydłużyło. Gdyby ten polecony można było zamienić na elektroniczny, po rękach bym całował. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. No nie wiem, czy my rzeczywiście w dobrą stronę, jak śpiewał Dawid Podsiadło, z tymi dokumentami cyfrowymi idziemy. Pan Paweł ze Starachowic Śląskich, dzień dobry. Nie Starachowic, tylko ze Stalowej Woli. A, widzi pan. Przepraszam. Nie szkodzi, ja się nie gniewam, ja po to w ogóle czasowy jestem przestawianinem, także... No, kamień z serca. Natomiast tutaj podpisuję się, że droga elektroniczna, papiery, żeby nie było, tak owszem, tylko coraz więcej urzędników mamy w urzędach i robi się tak zwany kryzys gospodarczy, taki najprostszy mówiąc, to moje zdanie, ja jestem od wielu, wielu lat własny biznes prowadzę, że my pracujemy na urzędników, którzy są niewydajni. To może niektórych zaboleć, ale taka jest prawda, bo tam nie było troszeczkę mniej. No okej, okay. Przyjmuję do wiadomości i dzwonię do Maska.